मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 332वीं कक्षा। पंचम अध्याय के द्वितीय पाद के 55 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है? अच्छा जी, तदस्मिन् अधिकमिति दशान्तार्थः, यहाँ सौ में अधिक और हजार में अधिक, ऐसे हम आगे भी जा सकते हैं 10,000 ऐसे, या कैसे संख्या लेनी चाहिए? आवाज गूंज बहुत जाती है, पता नहीं कैसे मेरी आवाज भी गूंजती है क्या? मैं जो बोलता हूँ तुम ही लोगों की क्यों गूंजती है? सबकी बहुत गूंज जाती है। अनमोल को तो सुनाई ही नहीं दे रहा है कुछ। अपने कानों को चेक करवा लेना डॉक्टर से, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, क्या प्रश्न दोबारा बोलना? अस्मिन् अधिकमिति दशान्तार्थः, वहाँ अस्मिन् सौ हजार ऐसी ही संख्याओं को लेना है। ऐसी संख्याओं को 10,000 लाख ऐसे। देखो वहाँ दशांत ऐसा है ना, तदस्मिन् अधिकमिति दशांतात्, तो दशांत को पकड़ना है जिसके अंत में दश आ रहा है। तो दश दशन शब्द किस किस के अंत में आता है? एकादश से लेकर के हम नव दश तक बोलेंगे ना, आगे दशन कहाँ आएगा? अब अस्मिन से तो कोई भी संख्या हो सकती है। वो अस्मिन से अगर हम 1, 2, 3 ये वाली ले लें, है ना, तो कोई तात्पर्य ही नहीं रहा उसका, क्योंकि दश यदि किसी में अधिक होंगे वो संख्या दश से अधिक होगी या कम होगी? अधिक होना चाहिए, क्योंकि दशांत की बात हो रही है कि दशांतात तद अस्मिन अधिकम, ठीक है ना, तद अस्मिन। अब तद से पहले तद को पकड़ो, तद से क्या लेंगे हम? तद से हो गया दशांत, क्योंकि तद जो है ना, ये जो प्रथमा समर्थ शब्द है ये दशांत के साथ जुड़ेगा। अब दशांत वाला ले लिया हमने, एकादशन शब्द या द्वादशन शब्द, द्वादश ये सारे ले लिए। अब ये जिसमें अधिक हैं, तो ये अपने से बड़े में ही तो अधिक होंगे। मान लो हमने 19 कहा, नवदश कहा, तो नवदश कितने में अधिक होंगे? क्या 1, 2, 3, 4 पीछे को तो हटेंगे नहीं, हम आगे की संख्याएं ही जाएंगी, ठीक है ना, आगे की संख्याओं में तो जाएंगे। अच्छा, फिर व्यवहार में भी देखो कि एकादश से लेकर के नवदश तक जो संख्याएं आ रही हैं, इनमें इकाई और दहाई दो अंक आ रहे हैं या नहीं? सभी में दो अंक आ रहे हैं। तो व्यवहार की दृष्टि से देखो कि हम दो अंकों वाली संख्याएं कहां तक बोलते हैं? 99 तक, 99 तक। क्या यहां तक हम इनमें 11 से लेकर के 19 तक की संख्याएं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ते। ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा कि 11 अधिक 70, 12 अधिक 65, ऐसे नहीं बोलते ना। जैसे हमने कहा 112, क्या 70 में 12 जोड़ के बोलेंगे? है कोई शब्द बोलने का? नहीं आता ना। तो व्यावहारिक दृष्टि से देखो कि हम कहां जोड़ते हैं इन संख्याओं को, तो 100 या 100 से ऊपर वाली में जोड़ते हैं, वहीं जाके जुड़ेंगी ये, वहीं प्रयोग होगा इनका, इसलिए एकादशम शतम। एकादशम सप्तति ऐसे नहीं बोलेंगे कि सत्तर और ग्यारह, ऐसे नहीं बोला जाता। तो कल जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था तस्य पूर्णे डट, यहां से यानी पूर्ण अर्थ में पूर्ति करने वाला, पूरा करने वाला, इस अर्थ में जो प्रकरण चल रहा था तो उसमें त्रेह संप्रसारणम च, यहां तक तो ले लिया हमने। अभी तीन सूत्र और रह गए हैं इसी अर्थ से संबद्ध। तो आगे सूत्र आ रहा है विंशत्यादिभ्यस तमडन्य तरस्याम, विंशत्यादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, तमट प्रथमेक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तमेक वचनांतम अथवा अव्यपदम। अब यहां जो संख्याएं ली जा रही हैं, ये ली जा रही हैं विंशति से प्रारंभ करके और आदि शब्द जोड़ दिया। अब सीमा तो रही नहीं कोई भी, क्योंकि विंशति आदि, ये कोई ऐसा गण तो है नहीं जो गण पाठ में आएगा। ये ऐसा गण नहीं है, ये तो प्रसिद्ध शब्द हैं। तो विंशति से लेकर के आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी ही आ गई, तो फिर आगे इसका अपवाद भी आएगा, वो ठीक है। लेकिन अभी यहां पर हम सारी संख्याएं ले लेते हैं। और पीछे जो प्रत्यय आ रहे थे अभी, जैसे कि द्वेष्टि यह त्रेह संप्रसारणम च, ये व्यवधान पड़ गया था डट प्रत्यय का, इन दोनों में डट नहीं था, लेकिन यहां डट को दोबारा फिर लेना है। अब व्यवधान पड़ने के बाद भी दोबारा फिर लेना है। तो विंशत्यादिभ्यः अर्थात षष्ठी समर्थेभ्यः, विंशत्यादिभ्यः संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पूरणे अर्थे विहितस्य डटः तमट आगमो भवति अन्यतरस्यान्, क्योंकि तस्य जो षष्ठी समर्थ है वो आ रहा है। तो विंशति आदि जो षष्ठ्यंत शब्द हैं और संख्यावाची ही हैं, ये संख्या की अनुवृत्ति भी आ रही है और स्वयं भी संख्यावाची ही हैं ये, तो उस अवस्था में जो डट प्रत्यय तस्य पूर्ण डट से कर दिया गया है, क्योंकि वो तो सामान्य सूत्र है, वो तो सर्वत्र कर ही देगा पूर्ण अर्थ में। ये तो सारे सूत्र जो हैं ये अलग अलग उसका थोड़ा एक विशेषता और जोड़ रहे हैं उसमें आगम करके, डट तो प्रत्यय आ ही चुका है, तो यहां विकल्प करके इसने तमट और जोड़ दिया उसमें। अब विकल्प करके जोड़ा है तो दूसरे पक्ष में तस्य पूर्ण डट से केवल डट करके भी इनका प्रयोग हो होगा। जैसे विंशति शब्द को लिया पहले, तो विंशते है पूरणः, 20 का पूरा करने वाला, यानी 20 वां, ये जो हिंदी में वां बोलते हैं ना वां, ये मां का बन गया है बिगड़ करके वां, जैसे मां अनुनासिक है तैसे ही वां बोल दिया गया है। बहुत से लोग तो जो है ना, जब ये वर्णमाला बुलवाओ तो क ख ग घ यहां तक बोलने के बाद बड़े विचित्र उच्चारण होते हैं, फिर किसी प्रांत में कैसे ही किसी में कैसे ही, इधर हरियाणा आदि या अन्य इधर कुछ प्रांतों में क ख ग घ वां वां बोलते हैं वांगा को। हम लोग तो व्याकरण पढ़ने वाले हैं, स्पष्ट ही उच्चारण करेंगे कंठ से, लेकिन बहुत से छात्र सूत्र बोलते समय भी जहां किंगति च या ङिति शब्द आता है तो गिति गिति वहां गा बोल देते हैं, वो भी अशुद्ध है, क ख ग घ ङा। लेकिन यहां जो तमट आगम जो हो रहा है, यहां से जो प्रारंभ हुआ है ना तमट, पीछे मट भी आया था, पीछे मट आया था नांतात संख्या देर मट, और यहां है तमट, तो तमट में तो त भी जुड़ा हुआ है चलो, लेकिन नांतात संख्या देर मट में तो मा ही रह गया ना, डट का आ जोड़ के मा ही बचा वहां, तो मां का क्या बन गया हिंदी में वां वां, पांचवां छठवां सातवां ऐसे करके वां वां बोलते जाते हैं, सर्वत्र वही चल पड़ा है, तो इसी का संकेत है, वो इसी से बिगड़ करके बना हुआ है। यहां तमट किया गया तो डट को तमट हुआ है, तो तमट का तो बचेगा तम, डट का ड का आ है तो तम विंशति तम विंशति तमः। अब यहाँ पर विंशति विंशति में तिविंशतिर डिति मत लगाने लगना यहाँ, क्योंकि डट प्रत्यय डित है तो कहो कि यहाँ तो डित्व सामर्थ्याद अभस्या भी जो है टी भाग का लोप, यहाँ तो अभस्या भी से मतलब नहीं है, तो तिविंशतिर डिति सूत्र अलग है, इसके लिए उसको नहीं लगाना यहाँ, क्योंकि यहाँ पर डट वास्तव में उसका प्रभाव उतना नहीं रहा, तमट और जुड़ गया ना उसमें, अब वो तम हो गया है तो डित्व का प्रभाव समाप्त हो चुका है यहाँ पर, अब डित करने का वो अन्यत्र चरितार्थ है, इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है। हाँ, जिस पक्ष में हम तमट नहीं करेंगे अब लग जाएगा तिविंशतिर डिति, तब बनेगा विंशः। तो दो शब्द हो गए हमारे पास में, विंशतितमः और विंशः। अब आगे देखो कि इसी विंशति आदि शब्द जो कहा है आदि, तो आगे की संख्या ले ली, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, ये सभी लेते चले जाएंगे, तो वहां पर भी ऐसे ही तमट और डट दोनों बन जाएंगे। अब ये कहां तक जा सकते हैं, कोई सीमा ही नहीं है इसकी तो। लेकिन आगे जो सूत्र आ रहा है, एक षष्ट्यादेष्टा संख्यादि है और नित्यम शतादि भी है, तो षष्ट्यादेष्टा संख्यादि उसने षष्टी से लेकर के आगे का पकड़ लिया है, ठीक है ना, और वहां पर नित्य ही तमट किया गया है। तो अब इस हम विंशत्यादि को जो वैकल्पिक तमट आगम किया गया है, इसको कहां तक ले जाएंगे, 59। हाँ, 59 तक ले जाएंगे, यानी कि नव पंचाशत तक, नव पंचाशत तक ले जाएंगे। आगे जब षष्ठी आएगा तो फिर वो सूत्र करेगा, वो नित्य ही तमट करेगा, वहां पर डट वाला उदाहरण नहीं मिलेगा फिर। लेकिन वहां एक विषय और भी है कि उसमें षष्ठी तो ले लिया हमने, षष्ठी सप्तति अशीति नवति ये तो ले पाएंगे, लेकिन एक षष्ठी द्विषष्ठी ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो असंख्या देह बोलता है, तो वहां पर फिर ये विकल्प से ही तमट होगा। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत लगेगा। अब ये देखो, हमने जो पीछे लगाया था नानताद संख्या देर मठ, वो तो बहुत थोड़ी संख्या में ही लगा, लेकिन ये जो सूत्र है विंशत्यादिभ्य, ये बहुत लगेगा, क्योंकि इसने बहुत संख्याएं ले ली हैं, विंशति से लेकर के आगे अनंत संख्याओं तक ले लिया इसने, कुछ भी बोलेंगे हम तो इसी के क्षेत्र में आ जाएगा वो, विंशति से आगे की सारी संख्याएं। आगे त्रिंशत का उदाहरण दिया है, तो त्रिंशत तमः, और जिस पक्ष में केवल डट मात्र ही होगा, अब यहां टी भाग का लोप, यहां ती विंशतिर डित नहीं लगाना, यहां पर टेह सूत्र से टी भाग का लोप हो जाएगा डित होने से। तो त्रिंशः यानी अत, अत का लोप हो जाएगा, ऐसे ही एक त्रिंशत तमः, एक त्रिंशः। त्रि शब्द जब जोड़ते हैं किसी संख्या में, जैसे त्रि और दश, तो त्रि को क्या आदेश हो जाता है, त्रेस त्रयः, त्रि को त्रय आदेश, त्रयस आदेश, तो त्रयोदश बोलते हैं ना, तेरह को त्रयोविदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रयः पञ्चाशत्, हैं ऐसे बोलते हैं त्रि, त्रि के स्थान पर त्रय आदेश, वही उत्तर पदे के अधिकार में छठे अध्याय के तीसरे पद में। और जब इसका रूप चलाते हैं अकेले त्रि शब्द का, तो षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है, त्रयाणाम, तो वहां क्या हुआ है ये त्रि को, वहां भी तो हम आदेश करेंगे ना, क्या आदेश करेंगे, वहां भी त्रय, भी लगाया, ध्यान रखना भी का, आपने ये भी की व्याख्या करनी पड़ेगी, भी कहां लगाते हैं, जहां पहले भी हमने कुछ किया हुआ है वैसा ही, यहां हमने त्रयस किया था या त्रय, त्रेस त्रय में त्रयस किया है या त्रय किया है? त्रयस। तो त्रय से बन जाएगा त्रयोदश। तो हसीचा तभी तो लगेगा जब हम उसको सकारांत मानेंगे। त्रेस त्रय को देखो, सूत्र को देखो, त्रयस है या अकारांत, क्योंकि सूत्र की रचना में तो दोनों बातें आ सकती हैं। सूत्र की रचना में हम चाहे सकारांत बोले अथवा अकारांत बोले। अच्छा, और जब सकारांत आदेश हम षष्ठी के बहुवचन में नाम परिणति जब करेंगे, क्योंकि नुडागम तो पहले ही हो जाएगा ह्रस्व अध्यापन से त्री की अवस्था में। त्री की अवस्था में नुडागम कर लिया हमने, त्री नाम। अब यदि हम यहां और कुछ न करें तो त्रि को दीर्घ हो जाएगा, जैसे हरि नाम तो त्रिनाम बनना चाहिए, लेकिन बनता है त्रयाणाम। और वहां यदि हम त्रेस त्रय लगाते हैं तो दो समस्याएं आ रही हैं। एक तो ये त्रयस कर रहा है, बन ही नहीं पाएगा, और दूसरा उत्तर पद पर रहते करता है। उत्तर पद कहां है यहां कुछ भी? क्या हुआ? एक सूत्र और है, त्रेस त्रय है, क्यों बुद्धि नहीं काम कर रही है? ये दो हैं सूत्र, बताओ क्या है वो, कहां पर है वो? वो भी त्रेस त्रय है, ऐसे ही है बिल्कुल। अरे जो कम से कम जो है जुड़वा सूत्र है उनको तो याद कर लिया करो। हाँ, वहां जो त्रय है वो अकारांत है, हो गया स्पष्ट, और ये सकारांत है। तो पाणिनि ने जुड़वा सूत्र भी तो उत्पन्न किए हैं ना बहुत से, और तीन बार आ जाए तो क्या बोलेंगे? दो बार तो आ गया जुड़वा। तीन बार, चार बार, बहलम छंदसी तो कितनी बार आया है? ग्यारह बारह बार है, वो तो गिनती करके देखना एक बार पूरा, है ना, बहलम छंदसी। चलो वहां पाणिनि बनाते रहे बनाते रहे, वो एकदम बहुत सारे सांचे में से अनेकों निकल पड़े। तो यहां त्रयाणाम जो है ये अलग त्रय है, और ये उत्तर पद के अधिकार में त्रयस आदेश है। ये भ्रांति दूर कर लेना अपनी। ये संख्या में जुड़ता है, संख्याएं जब आगे आती हैं त्रयस के, उत्तर पद आना चाहिए ना कोई आगे, तब ये त्रयस आदेश होता है। चलो ये हो गया। अब इतना ध्यान रखना है कि इस सूत्र ने विंशति से लेकर के आगे की सभी संख्याओं को ले लिया था। अब देखो आगे, क्योंकि इसने तो अनित्रस्याम कहा है तमटागम, आगे वाले दो सूत्र नित्य कर रहे हैं। तो नित्य कहां कर रहे हैं? तो नित्यम शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्य। नित्यम प्रथमैक वचनांतम, शतादि मासार्ध मास संवत्सरात पंचमे वचनांतम च व्यपदम। इसमें शतादि शब्द तो ठीक है क्योंकि संख्यावाची है ये, शतम आदि ये शाम ते शतादय, शब्द से लेकर के और आगे की संख्याएं सारी आ जाएंगी जो भी बोलेंगे आगे हम। और जो अन्य शब्द दिए हैं इसमें मास अर्धमास संवत्सर, ये तो संख्यावाची नहीं है और संख्या यहाँ की अनुवृत्ति आ रही है, तो इनके संख्यावाची न होने पर भी, क्योंकि सूत्र ये डट परे रहते तमटागम कर रहा है, डट को ही तमटागम कर रहा है, तो उस अवस्था में डट प्रत्यय भी इसी सूत्र से हो जाएगा। और ये बात पीछे भी आई थी एक सूत्र में है, जहां पर षट कति कतिपय चतुराम थुक, वहां पर कतिपय शब्द संख्यावाची न होते हुए भी उसी सूत्र से डट करके और थुक आगम कर लिया गया था। ऐसे ही इन तीन शब्दों से मास अर्धमास और संवत्सर, इसी से डट कर लेंगे और इसी से तमट करेंगे फिर। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा शताधिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य मास अर्धमास संवत्सर इत्येतेभ्यश्च पूर्णे अर्थे विहितस्य डटः नित्यं तमटागमो भवति। नित्य ही तमटागम, तो पूर्व सूत्र का ये विंशति आदि के लिए अपवाद बन जाएगा, और मास अर्धमास संवत्सर के लिए तो विधि सूत्र ही बनेगा, ये अपवाद से कोई तात्पर्य नहीं है उसका। तो अब यहां पर शत शब्द जैसे लिया तो शतस्य पूरणः, सौ का पूरा करने वाला, यानी कि सौवां हिंदी की दृष्टि से बोलेंगे तो शत तमः। अब यहां पर केवल डट का प्रयोग नहीं हो पाएगा, जैसे पीछे हमने बीसवां में विंशति तमः और विंशः दोनों बोले थे, यहां केवल तम आएगा, तम मतलब आगम होकर के ही डट आएगा, बिना उसके नहीं आएगा अकेला। ऐसे ही आगे की संख्याओं में भी सहस्रतमः लक्षतमः कितना ही बोलते जाओ आगे सर्वत्र, डट आगे नहीं हो, यह डट अकेला नहीं रह सकता वहां पर। लेकिन ये जो शब्द है मास अर्धमास संवत्सर, यहां क्या अर्थ होगा, क्योंकि ये संख्या तो है नहीं, तो ये पूर्ति करने वाला पूर्ण अर्थ कैसे घटाएंगे। तो ठीक है ये स्वयं संख्यावाची नहीं है, लेकिन दिनों को हम संख्या की दृष्टि से जब गिनते हैं तो वही तो बन जाते हैं मास अर्धमास संवत्सर, और तो कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त, तो और है क्या भाई। मास में मास स्वयं संख्यावाची न होते हुए संख्या से युक्त दिनों का तो वाचक बनता है, तो मास तमह का अर्थ क्या बनेगा, मास के अंतिम दिन को पूरा करने वाला जो दिवस है उसे कहेंगे मास तमह, यानी कि महीने का अंतिम दिन। ऐसे ही अर्धमास तमह पंद्रहवां दिन हो जाएगा, महीने आधे महीने का अंतिम दिन अर्धमास। संवत्सरतम अगर हम पाश्चात्य दृष्टि से देखेंगे तो 31 दिसंबर है ना, और अगर इधर मास सृष्टि संवत की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा, फाल्गुन की अमावस्या, हाँ उधर दक्षिण की दृष्टि से, यहाँ यहाँ कुछ और बन जाता है। वैसे यहाँ भी होगा तो, लेकिन महीने पंचांग में बीच में आ जाता है वो दिन महीने के। तो इस तरह से ये संवत्सरतम हो गया, वर्ष का अंतिम दिन। अब देखो ये जो सूत्र शताधि कहने से ये कहां तक जा सकता है, ये भी बहुत संख्याएं ले रहा है आगे की। पीछे जो विकल्प कहा गया था यद्यपि संख्याएं सारी ले ली थी उसने, लेकिन ये अब नित्य ही तमट साथ में चलेगा डट के। दूसरा एक चीज और भी है इसमें कि जैसे सूत्र आगे आ रहा है षष्ट्यादेह, और षष्टि आदि वहां ले लिए थे, तो षष्टि आदि लेने से, और यहां यदि हम इसको हटा दें शतादि शब्द को और सूत्र इतना ही बनाया जाए कि नित्यम मासार्ध मास संवत्सराच्य, संख्या को न छुए यहां पर, फिर अगले सूत्र में हम नित्यम की अनुवृत्ति ले जाएं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, नित्यम की अनुवृत्ति ले जाएं, तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि षष्टि आदि जो संख्याएं हैं, तो षष्टि आदि संख्याओं में शत और सहस्र ये सब आ गए, नहीं आ गए, ये भी आ गए, और वो भी नित्य तमट आगम ही कर रहा है, तो ये शतमह सहस्रतमह बन जाएंगे नहीं, उससे बन जाएंगे लेकिन असंख्या देह रह जाएंगे। हाँ, क्योंकि वहां पर असंख्या देह कहा हुआ है, जल्दी पकड़ लिया तुम लोगों ने, तो वो असंख्या देह है। अब यहां हम क्या करेंगे फिर, कि यहां जो शत शतादि शब्द लिए गए हैं तो शतादि अकेले शत सहस्र आदि ये भी आ जाएंगे, और ये जिसके आदि आदि इनके आदि में यदि कोई अन्य संख्या है तो वो भी आ जाएंगे, जैसे एक शत तमह, ठीक है ना, ऐसे भी जुड़ जाएगा, एक शत तमह, द्विशत तमह, त्रिशत तमह, और यदि अगले सूत्र से ही करते अकेले तो एक द्वित्री जोड़ करके शत से तमट आगम नित्य नहीं हो पाता, इसलिए यहां पर अलग से पढ़ा गया है ये। अब इस प्रकरण का ये अंतिम सूत्र ये पढ़ करके फिर देखना दोबारा कि अब संख्या कौन सी बची है। तो षष्ट्यादेश चा संख्यादेह, षष्ट्यादेह पंचम एकवचनांतम, च अव्यपदम असंख्यादेह पंचम एकवचनांतम। तो षष्टिर आदिर्यस्य, ये तो सारा गण हो ही गया पूरा, आगे की सारी संख्याएं, ये गण पाठ वाला गण नहीं है। और असंख्यादेह संख्या आदिर्यस्य बहुरी समास करके फिर नये तत्पुरुष कर लेंगे, तो ये बन जाएगा षष्ट्यादेह का विशेषण। तो असंख्यादेह षष्ट्यादेह प्रातिपदिकात् पूर्ण अर्थे विहितस्य डटः नित्यम तमटागमो भवति। अब यहां पर षष्टी से तो कर लेंगे हम तमट, लेकिन एक षष्टी से, इकसठवां क्या बोलेंगे, अब क्या बनेगा बताओ। क्या बनेगा भाई, तमट नहीं होना है वो विकल्प, जिस नित्य तमट किया गया है तो नित्य तमट ना होकर के विकल्प से तमट होगा। तो चलो जिस पक्ष में हमने तमट कर लिया, क्योंकि विकल्प से तमट कर रहा है ना, ये जो सूत्र है विंशत्यादिभ्यस तमट अन्यत्रस्याम, इसने तो सारी संख्याएं ले ली ना, विंशत्यादि में विंशति आदि जो कहा गया है इसमें अकेले विंशति त्रिंशति ये भी सारी आ जाएंगी, और एक विंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति आदि ये भी सब आ जाएंगी। तो ऐसे ही एक षष्टी द्विषष्टी ये भी सारी आ गई इसमें, तो और ये कह रहा है असंख्यादेह षष्ट्यादेह, तो वहां तो नहीं कहा है ना असंख्यादेह, तो विकल्प से तमट हो जाएगा उस सूत्र से जहां ये नित्य तमट नहीं करेगा, क्योंकि एक षष्टी में तो ये नित्य तमट करेगा नहीं, तो एक षष्टी में जब ये नित्य तमट नहीं करेगा तो विंशत्यादिभ्य से विकल्प से तमट हो जाएगा। तो जिस पक्ष में तमट कर लिया हमने तब तो बन गया एक षष्टी तमः। अब दूसरा प्रश्न, जब वो तमट नहीं करेंगे तब क्या बनेगा एक षष्टी शब्द से? देखो एक षष्टी है और डट का आ है, तो डिथ होने से टी भाग तो बचेगा नहीं, ई को हटा दो फिर एक षष्टः। यद्यपि प्रयोग में कम आते हैं ऐसे शब्द, कहीं आ जाए तो अशुद्ध नहीं माने जाएंगे वो, एक षष्टः इकसठवां, क्योंकि तमट का प्रयोग बहुत होता है। ऐसे ही इकहत्तरवां, तो एक सप्तति तमः, और दूसरे पक्ष में एक सप्ततः। हाँ एक सप्ततः, एकाशीति तमः एकाशीतः, ऐसे ही बनने हैं, अशुद्ध नहीं है ये। देखो शब्द तो हम सूत्रों की व्याख्याओं के अनुसार व्युत्पत्ति के आधार पर बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे धातुओं के रूपों को ही ले लो, हम प्रत्येक धातु के रूप प्रत्येक प्रक्रिया में प्रत्येक लकार में प्रत्येक पुरुष में प्रत्येक वचन में बना सकते हैं या नहीं, लेकिन क्या ये गारंटी है कि इनके सारे के प्रयोग मिल जाएंगे हमें? नहीं मिलते ना। ऐसे ही यहां पर है, सूत्र ने बना तो दिए सब ये, अब प्रयोग के आधार पर है कहां प्रयोग मिलते हैं, लेकिन अशुद्ध नहीं माने जाएंगे, कहीं मिलते भी हैं तो, और कोई बोल भी देता है तो भी अशुद्ध नहीं माना जाएगा वो, लेकिन बोलने वाले को अपना स्पष्टीकरण करने के लिए सूत्र ध्यान देने चाहिए, कोई प्रश्न कर भी देगा तो। अब देखो जैसे हम यहां तक यह है ये पूरण वाला प्रकरण पूरण हो गया, तो हम प्रारंभ से लेकर के देखें अब कि कौन सी संख्या बची जो कि पूरण अर्थ में जहां प्रत्यय नहीं किया है हमने। देखो प्रथम शब्द बना लिया था हमने अनादि कोश में, अब देखो द्वितीय तृतीय ये सब यहीं अष्टाध्यायी में इसी प्रकरण में बन गए, चतुर्थ भी यहीं बन गया, फिर पंचम मठागम कर लिया हमने नांतल संख्या देर मठ, षष्ठ भी आ गया था षट कतिकय कति कति पर चतुराम थोक, फिर सप्त अष्ट नव दश यहाँ पर सप्तम अष्टम नवम दशम ये बन गए सारे। उसके बाद फिर हम जब दश से चले तो दशांताड्ढ सूत्र लगा लिया हमने, ठीक है ना। अब ये दश तो नानतान से हो जाएगा, केवल दश के लिए दसवां नानतान नहीं, वहां तो दशमह हो गया नानताद नकारांत होने से, क्योंकि असंख्या देह का है ना, तो वहां तो हम जो है मट आगम कर लेंगे तो दशमह बन गया। लेकिन जब 11 से प्रारंभ करेंगे एकादश से, तो अब वहां क्या करेंगे, केवल डट, हाँ केवल डट आगम ही होगा वहां पर। तो वहां एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश ऐसे करते करते नवदश, उसके बाद फिर विंशति पे आ गए, तो विंशत्यादिभ्यम अब इस क्षेत्र में आ गए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम विकल्प करने लगे, लेकिन विकल्प भी सर्वत्र न होकर के शताब्दी नित्यम शताब्दी ये सारी संख्याएं इसने ले ली शत से आगे की, और षष्ट्यादेष्टा संख्या देह पीछे की इसने ले ली षष्टी से लेकर के कहाँ तक नवती तक। लेकिन वहां पर असंख्या देह कहने से एक षष्टी एक सप्तति आदि ये जो हैं ये उसके क्षेत्र में नहीं आएंगे, तो वहां पर विंशत्यादिभ्य तमटंत्रस्याम से विकल्प से ही तमट करते चलेंगे, तमट का प्रयोग भी होगा डट का प्रयोग भी होगा। तो इस तरह से 99 तक, तो 99 तक की जो स्थिति है, 99 तक की स्थिति में केवल षष्टी सप्तति अशीति नवति इनमें तो नित्य ही तमट होगा, ठीक है ना। बाकी सर्वत्र तमट और डट, यानी कि डट जो है तमट सहित भी और अकेले भी प्रयोग में आता रहेगा। लेकिन शत से लेकर के आगे की संख्याएं जितनी भी हैं अनंत संख्याएं, वहां क्या होगा, वहां पर चाहे वो अकेली संख्या आए अथवा संख्या आदि में हो उसके, तब भी नित्य ही तमट होता है। तो कुल मिलाकर के यदि निष्कर्ष निकालें तो सबसे अधिक प्रयोग तमट सहित डट का है या कि डट का है अकेले, तमट सहित, हाँ तमट सहित डट का अधिक प्रयोग है। क्यों, क्योंकि शत से लेकर के आगे तो अनंत संख्याएं भरी पड़ी हैं, कहीं भी हम बोलेंगे तो तमट साथ में जोड़ना होगा। अच्छा जी, एकोनविंशति जो शब्द है यहाँ पर, यहाँ एक तो हमने दश शब्द नहीं जोड़ा है यहाँ, ठीक है ना, तो दश न जोड़ने से क्योंकि दश जोड़ेंगे तो नव दश ही बनेगा, वहां तो डट हो ही जाना है। लेकिन हमने विंशति बोला है, इधर ये विंशत्यादिभ्य स्तमडनत्रस्याम जो सूत्र है ये विंशत्यादि विंशति से आगे चलेगा, ये पीछे को तो हटेगा नहीं, ये हट जाएगा 20 से 19 पे आ जाएंगे नहीं। क्यों, बोलते तो है 19-20 का अंतर है, ज्यादा नहीं है तो 19-20 में अंतर है तो 19 को ले लो ना, नहीं ले सकते क्यों, विंशति आदि ही ये शाम है। तो यहां पर अब क्या करेंगे फिर, एकोनविंशति में तो तस्य पूर्ण डट लगा दो, क्या समस्या है, एकोनविंशति बन गया वहां ऐसे बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य संख्या बची नहीं है कोई भी, सभी हो गई है पूर्ण अर्थ में, कोई भी नहीं बची, क्यों बचना चाहिए भी नहीं, वैसे भी जब प्रकरण पूरा हो गया है तो बचेगी क्यों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ये पूर्ण प्रत्यांत इसी को बोलते हैं पूर्ण अब आगे विषय बदल रहा है, तो आगे सूत्र है मतौछ सूक्त सामनो हो, मतौ सप्तम एक वचनांतम, छह प्रथमिक वचनांतम, सूक्त सामनो हो सप्तमी द्विवचनांतम। इसमें समर्थ विभक्ति आदि कुछ भी निर्देश नहीं किया गया है, लेकिन मतुप प्रत्यय कह देने से मतुप का अर्थ वहां से ले लिया। समर्थ विभक्ति मतुप जिस समर्थ विभक्ति से होता है वो ले लेंगे, ठीक है ना, सब कुछ वहीं से आ जाएगा, यहाँ अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। और अस्मिन अस्ति अस्य अस्ति अस्मिन और अस्य ये भी सब वहीं से ले लेंगे, समर्थ विभक्ति भी वहीं से ले लेंगे। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि प्रातिपदिक मात्रा मत्वर्थे छह प्रत्यय भवति, लेकिन सर्वत्र नहीं, सूत्र में कह दिया है सूक्त सामनो हो, सूक्तम च साम च, यानी सूक्त और साम सामन, जो साम का तात्पर्य यहां पर साम वेद न होकर के जो गाने योग्य जो अलग अलग नाम होते हैं गानों के वो गृहीत किए गए हैं सामन शब्द से। गान के नाम है ये साम, गानों के नाम अलग अलग, और वह शब्द जिस गान में आ रहा है साम गान में, उस शब्द से उस प्रातिपदिक से छह प्रत्यय होगा। सूक्त में तो बहुत सरल है, सूक्त आते हैं ये ऋग्वेद में अध्याय अनुवाक सूक्त, एक तो ऐसी गणना की जाती है, गणना करने का जो प्रकार है ना, अध्याय 64 अध्याय है ना, तो अध्याय अनुवाक और सूक्त, एक गणना और है दूसरा प्रकार, वो कौन सा है? मंडल, सूक्त और मंत्र, तीन अंक आएंगे, मंडल सूक्त मंत्र, जैसे अष्टाध्यायी में हम तीन अंक बोलते हैं ना, अध्याय पाद सूत्र संख्या, ऐसे ही मंडल और सूक्त और मंत्र संख्या, और अध्याय बोलेंगे तो अध्याय अनुवाक सूक्त, यहाँ चार बन जाते हैं, फिर एक मंत्र संख्या भी चाहिए हमें, यहाँ चार, ये लंबा हो जाता है थोड़ा, तो सरलता की दृष्टि से कौन सा प्रकार अधिक चलता है? मंडल सूक्त मंत्र, ये अधिक चलता है। कहीं भी अगर कैसे हो गए हैं दो प्रकार का विभाजन कैसे हुआ? दो प्रकार होना गया, एक तो हो गया मंडल सूक्त मंत्र, एक तो ऐसे बोलते हैं और यही अधिक चलता है, और दूसरे में जो क्योंकि मंडल तो है, मंडल कितने हैं? 10, और अध्याय की दृष्टि से देखते हैं अध्याय हैं 64, 8 8 64, 8 का वर्ग, अष्टक अष्टक अष्टक करके बोलते हैं उसको, एक अष्टक द्वितीय अष्टक तृतीय अष्टक चतुर्थ अष्टक ऐसे करके, तो 8 8 64, तो अध्याय की दृष्टि से बोलेंगे तो अध्याय की संख्या, फिर अध्याय की संख्या के बाद में फिर अनुवाक, कहीं के अनुवाक नहीं बोलते हैं लेकिन प्राय अध्याय के साथ में तो बोलना होगा, अध्याय अनुवाक सूक्त भी बोलेंगे और फिर मंत्र संख्या भी आनी चाहिए, तो ये दो प्रकार चलते हैं, तो कहीं कहीं चार जो अंक लिखे होते हैं ना चार, वहां समझ लेना कि अध्याय वाला क्रम चल रहा है, अध्याय अनुवाक सूक्त मंत्र, जहां तीन अंक आते हैं वहां पर मंडल सूक्त और मंत्र की संख्या आएगी। वर्ग का भी कहीं कहीं होता है लेकिन उसका प्रचलन कम है, वर्ग से भी चलता है उसका कम है प्रचलन। चलो एक विषय अलग बन गया, तो हमारा विषय यहाँ पर है सूक्त मात्र केवल, वो चाहे हम अध्याय की दृष्टि से बोलें या मंडल की दृष्टि से बोलें। अब सूक्त क्या होता है? स्वयं तो शब्द सु है और वच धातु से कृता प्रत्यय करके बन ही जाएगा, ईश्वर ने कहा है उसको बहुत अच्छी प्रकार से तो वो सूक्त हो ही गया, सूक्तियां कहलाती है ना, सूक्तियां जो अच्छे अच्छे वाक्य होते हैं, तो सूक्त सूक्ति स्त्रीलिंग में सूक्ति बन जाएगा। तो सूक्त क्या है? कुछ मंत्रों का समूह, गणना की दृष्टि से उनके भाग कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा जो सूक्त है ऋग्वेद में, सबसे बड़ा का तात्पर्य जिस सूक्त में सबसे अधिक मंत्र हैं संख्या की दृष्टि से, क्योंकि एक एक मंत्र के भी सूक्त होते हैं, क्या कहा मैंने अभी, एक एक मंत्र के भी सूक्त होते हैं, जैसे वो जो संध्या में एक मंत्र आता है अतिरिक्त जो बोलते हैं ना, रोजड़ वाले भी शायद बोलते हैं संध्या में एक मंत्र अलग से बोला जाता है, तो वहां पर वो उस मंत्र का एक ही सूक्त है। लेकिन जो सबसे बड़ा सूक्त है ऋग्वेद में, मैंने जब वेद कंठस्थ करने प्रारंभ किए थे तो सबसे पहले इसी पर धावा बोला था मैंने, जो सबसे बड़ा सूक्त है और उसका नाम है अस्य वामीय सूक्त। उसका पहला जो मंत्र है उसमें जो प्रारंभ के शब्द आ रहे हैं अस्य वामस्य पलित ऐसे करके, तो अस्य वामस्य ये प्रारंभ के दो शब्द हैं, दो पद अस्य वामस्य। यहां क्या है, यहां पर जो ये छह प्रत्यय कर रहा है सूत्र, ये केवल एक प्रातिपदिक से नहीं, यहां ऐसा संबंध नहीं है कोई भी एक ही प्रातिपदिक से हो, प्रातिपदिकों के समूह से भी ये कर लेता है। जैसे अस्य वामस्य में अस्य वामिनी स्वरूप से शब्द ले लिया इसने, अब प्रश्न उठेगा कि प्रातिपदिक कैसे बन गया फिर वो, क्योंकि यहां अधिकार चल रहा है न्या प्रातिपदिकात का, तो न्या प्रातिपदिकात के अधिकार में प्रातिपदिक होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने ले लिया अस्य वामस्य पूरा विभक्त्यंत शब्द ही, और विभक्त्यंत शब्द भी लेकर के वामस्य की व्यक्ति को हटा दिया, अस्य की व्यक्ति को जगत्यो ले लिया, और फिर छह प्रत्यय करके बना दिया शब्द अस्य वामीय। इसे कहते हैं अनुकरण, हमने मंत्र में कुछ भाग का अनुकरण किया, उसको दोबारा बोला और उसी को एक अनुकरण यानी कि शब्द अर्थ मानते हुए उसका सार्थक मानते हुए, उसको सार्थक मानते हुए अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक बना लिया, क्योंकि अनुकरण का अर्थ अनुकरण ही होता है, उसी से शब्द सार्थक बन जाता है। वो जो प्राय उदाहरण देते हैं ना कि कुमारी लिरतक इत्याह, नहीं तो वहां नहीं घटेगा फिर ये, भाई कुमारी ने तो अशुद्ध बोला था ना, और अशुद्ध बोला है और यहां कह रहे हैं कि अर्थवत अर्थवान होना चाहिए या अनर्थवान होना चाहिए, कुमारी ने बोला वो तो अनर्थवान था, अशुद्ध हो गया था वो, लेकिन फिर भी अनुकरण करता उसके अशुद्ध उच्चारण को ज्यों का त्यों उच्चारण कर रहा है, तो इसका तो उच्चारण सार्थक बन गया, क्योंकि वह इसके उच्चारण किए हुए शब्द का अर्थ है कुमारी के द्वारा बोला हुआ अशुद्ध शब्द, और नहीं तो अशुद्ध शब्द भी स्वयं अशुद्ध हो जाएगा, फिर अशुद्ध शब्द भी स्वयं अशुद्ध हो जाएगा, फिर तो ये निष्ठा प्रत्यय कैसे कर पाएंगे, यहां अशुद्ध हो गया ना ये, और पाणिनि क्या बना रहे हैं शुद्ध शब्द, तो अशुद्ध क्यों बनाया पाणिनि ने, क्यों देव पाणिनि ने अशुद्ध शब्द क्यों बना दिया। तो यहां पर इन्होंने पहले उसी का उदाहरण दिया है, देखो सबसे बड़े सूक्त का 58 मंत्र है इसमें, ये सबसे बड़ा सूक्त है ऋग्वेद का, और बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंत्र भी आए हुए हैं इसमें, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया आदि सब इसी में है। तो अस्य वाम शब्द अस्मिन अस्ति, ये कहां से ले लिया हमने, षष्ठी व्यक्ति समर्थ व्यक्ति और अर्थ सप्तमी का, ये मत्वर्थ वाले उसी सूत्र में तदस्यास्ति अस्मिन इति मतो, वहीं से ले लिया गया है। तो अस्य वामीयम सूक्तम, ऐसे ही मित्रावरुण शब्द आ रहा है तो मित्रावरुणीयम, ये तो हो गए सूक्तों के उदाहरण। साम का दे दिया है यज्ञा यज्ञीयम साम, वारवंतीयम साम, तो ये भी ऐसे ही शब्द हैं, और ये गेय जो गाने योग्य साम हैं ये उनके नाम है, ठीक है ना, और वो जिस गान में आ रहे हैं ये शब्द, तो उस गान का नाम हो गया यज्ञा यज्ञीयम, ऐसे ही वारवंतीयम, वारवंत से वारवंतीयम। आगे इसी सूत्र के द्वारा विहित प्रत्यय का लुक करने वाला सूत्र आया, अध्यायानुवाकयोर लुक, लेकिन यहां प्रश्न ये उठेगा कि इसने प्रत्यय का विधान किया है सूक्त और साम को कहने के लिए, अगला सूत्र कर रहा है इसी प्रत्यय का लुक अध्याय और अनुवाक को कहने के लिए, तो वहां तो प्रत्यय का विधान ही नहीं था तो लुक कैसे कर देगा वो, तो इसलिए अब इसी से ही प्रत्यय करेंगे और इसी से ही लुक करेंगे। तो अध्यायानुवाकयो हो सप्तमी द्विवचनांतम लुक प्रथम एक वचनांतम, अध्याये अनुवाके च अभिधेये मत्वर्थे उत्पन्नस्य छस्य लुक भवति, तो मत्वर्थ में उत्पन्न भी इसी सूत्र से करेंगे, तो प्रश्न ये भी उठेगा कि क्यों तो प्रत्यय किया और क्यों लोक कर दिया। यदि ये दोनों बातें हटा दें, ना तो प्रत्यय करें हम और न ही हमें लोक करने की समस्या आएगी कि पहले कपड़ा गंदा करो फिर साबुन लेकर के उसकी सफाई करो, तो गंदा ही मत करो ना पहले से। लेकिन यहां प्रत्यय करके लुक करना, इन दोनों क्रियाओं से शब्द का अर्थ तो बदल गया। शब्द का अर्थ बदल गया। जैसे गर्दभांड शब्द है किसी अध्याय में, किसी अध्याय में किसी मंत्र में आ रहा है, अब उस अध्याय का नाम गर्दभांड हम कह ही नहीं पाएंगे जब तक कि प्रत्यय ला करके उसको हटाया न जाए। मत्व अर्थ में पहले प्रत्यय लाएंगे फिर उसको हटा देंगे। तो गर्दभांड शब्द अस्मिन अस्ति इति गर्दभांडो अध्याय, ऐसे ही अनुवाक के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि अध्याय है तो अनुवाक भी कोई ना कोई होगा ही, वो तो अनुवाक का नाम भी हो सकता है उसी शब्द से, गर्दभांडो अनुवाक। ऐसे ही दीर्घ जीवितो अध्याय, दीर्घ जीविको जीवितो अनुवाक। ये हो गया अलग सूत्र, इसी से प्रत्यय का विधान और इसी से लोक। अब इस सूत्र से अध्याय और अनुवाक अर्थ में जो इसने प्रत्यय किया था, तो ये सर्वत्र लोक करने लगा था छह प्रत्यय करके, लेकिन अगला सूत्र वो छह प्रत्यय नहीं कर रहा है, तो अगला सूत्र इसका अपवाद बन रहा है। वो कह रहा है विमुक्ता दिभ्यो, और ये लुक भी नहीं करेगा, ये प्रत्यय को रखेगा भी। विमुक्ता दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथमिक वचनांतम, विमुक्त आदिर्येषां, ये कुछ शब्द हैं उनको इकट्ठा कर लिया गया है और गण पाठ में इसको एक अलग गण के रूप में बना करके इन शब्दों को पढ़ दिया गया है। तो विमुक्ता दिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोः अभिधेयोः अण प्रत्ययो भवति, अर्थ तो वही रहेगा अध्याय और अनुवाक, लेकिन पिछले सूत्र से छ करके उसका लुक जो किया जा रहा था, इसने यहां अण प्रत्यय किया है और लुक नहीं किया उसका। तो जैसे पीछे गर्दभांड शब्द था तो वहां तो अध्याय का नाम भी गर्दभांड हो गया, अनुवाक का भी नाम ऐसे ही हो गया, लेकिन यहां पर विमुक्त शब्द यदि आ रहा है तो उस अध्याय का या अनुवाक का नाम होगा अब वही मुक्त। यदि ये सूत्र न होता तो पिछले सूत्र से विमुक्त ही बनता यहां पर भी। ऐसे ही देवासुर, तो देवासुर शब्द अस्मिन अस्ति इति दैवासुर। अब देखो इसने तो विमुक्तादि एक अलग गण लिया है, तो ये छह प्रत्यय का जो पिछले सूत्र से प्राप्त हो रहा था उसका अपवाद बना अण। ऐसे ही अगला सूत्र भी, ये भी अध्ययन व कयोर लोक से जो छह की प्राप्ति हो रही है उसका अपवाद वुन प्रत्यय कर रहा है, और वहां भी एक गण पाठ बना दिया गया, वहां भी गण का उच्चारण कर दिया गया है गोषदा दिभ्यो वुन, गोषदा दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम वुन प्रथमी क्वचनांतम, इसमें थोड़े शब्द हैं। तो गोषदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अध्यायानुवाकयो विधेयो मत्वर्थे उत्पन्न वुन प्रत्ययो भवति, तो वुन का वु काक हो जाएगा, तो गोषद शब्द किसी अध्याय में अनुवाक में आ रहा है तो उस अध्याय का अनुवाक का नाम हो जाएगा गोषदक। ऐसे ही इशेत्व शब्द है, ये इशेत्व ऊर्जेत्व वाला मंत्र मत ले लेना, ये तो यजुर्वेद का है और यजुर्वेद में अनुवाक नहीं होते हैं, अध्याय तो भूले जाते हैं, लेकिन वहां इशेत्वा शब्द है और ये है इशेत्व गण में, गण पाठ में जो गोषदादि गण है उसमें इशेत्व शब्द है, तो इशेत्व ही लेना है ये इशेत्व कह। ऐसे ही मातरिश्वन शब्द आ रहा है अध्याय अनुवाक में, तो मातरिश्व कह। तो ये जो अब तक सूत्र हमने प्रारंभ किए थे मतो इच्छह सूक्त सामनो मत्वर्थ वाले, ये यहां आकर के ये जो चार सूत्र में ये पूरा विषय समाप्त हो चुका है। और ये जो सूक्त और साम अर्थ में, जो सूक्त में तो जो प्रत्यय किया जा रहा है इसका तो बहुत ही व्यापक प्रयोग होता है, हमने जो सूक्तों के नाम रख लिए हैं अलग अलग, वो इसी सूत्र के आधार पर छह प्रत्यय करके नाम रखे जाते हैं कि कौन सा सूक्त। उसमें प्रथम मंत्र से शब्द को ले लेते हैं, प्रथम मंत्र से चलता है ये सूक्त का नाम। आगे अब अलग अलग अर्थ को लिए हुए अलग अलग सूत्र हैं, कोई बड़ा प्रकरण नहीं है अभी, और ये चलेगा वहां तक जहां तक कि हमारा ये मतुप का प्रकरण प्रारंभ नहीं हो जाएगा, तब तक ये मिले जुले सूत्र चलेंगे मिसलेनियस सारे। तो आगे सूत्र है तत्र कुशलः पथः। तत्र अव्यपदम कुशलः प्रथमैक वचनान्तम् पथः पंचमैक वचनान्तम्। तत्र कुशलः, तत्र ये सप्तमी आई गई यहां पर, तो सप्तमी समर्थात पथिन प्रातिपदिकात कुशलः इत्यस्मिन् अर्थे वुन प्रत्ययो भवति। प्रश्न ये उठेगा कुशल अर्थ में सप्तमी होती किससे है, क्योंकि ये सप्तमी समर्थ बनाएंगे हम तभी तो ये सूत्र लग पाएगा। सप्तमी ले तो आओ पहले, यह सप्तमी भी यही लाएगा, ये सप्तमी नहीं लाएगा, सप्तमी ला करके कहीं और जगह से करो प्रबंध उसका और तब इस सूत्र के पास आना। तो कुशल के साथ में सप्तमी कौन सूत्र करता है, पथी कुशल जो बोलेंगे हम है? कौन सा कुशल में, कुशल के साथ में सप्तमी करने का सूत्र है आयुक्त कुशलाभ्याम च असेवायाम। असेवायाम आयुक्त कुशलाभ्याम च असेवायाम। किसी विषय में कोई व्यक्ति आयुक्त होता है या कुशल होता है तो वहां सप्तमी व्यक्ति हो जाती है। तो मार्ग में कुशल है का तात्पर्य क्या है, मार्ग में चलने में यात्रा जो कार्य होता है उसमें कुशल है कोई, तो पथी कुशलः। तो शब्द क्या बना, क्योंकि वुन प्रत्यय किया है तो वुन प्रत्यय करके तो ये पथक बन गया, ये बोलने में आता है कि पथिक बोलते हैं, लेकिन पथिक का दूसरा अर्थ है ध्यान रखना। और पथिक हम पीछे बना भी चुके हैं, बताओ कौन सा सूत्र है, कहना पीछे का तो सारा डिलीट हो रहा है। जैसे वो चलता है ना वायुयान, तो वाष्प छोड़ता है ना, पीछे की सारी डिलीट होती जाती है, कुछ ही दूरी तक की रेखा दिखाई देती है वाष्प की, देखा है नहीं आकाश में प्राय करके जब ये शीत ऋतु आती है और वहां कोई विमान जा रहा हो ऊपर तो देखना वो रेखा जो है कुछ देर कुछ दूरी तक दिखाई देगी और आगे की बढ़ती जाएगी पीछे की हटती जाएगी। तो क्या है सूत्र बोलो ना, पीछे पथिक बन, देखो वहां गच्छति अर्थ है योजनम गच्छति, यहां से आगे सूत्र बोलो पथः कन गच्छति अर्थ में पंथानम गच्छति इति पथिकः। तो पथिक कौन हो गया, मार्ग में जा रहा है कुशल है ये अर्थ नहीं है, वहां पर जा रहा है ठोकर खा के गिरता भी है जा रहा है कोई बात नहीं है तब भी पथिक है वो। लेकिन अगर हमने पथकः बोल दिया तो अब ठोकर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो बदनामी होगी फिर है? पाणिनि कह रहे हैं कुशल है, यहां तो अकुशल हो रहा है, वो बार बार गिर रहा है। जैसे देव पहाड़ी पर चढ़ा था तो गिरा नहीं था ना बिल्कुल। तो पथक यहां हो गया वुन, ठीक है ना, टी भाग का लोप कर देना। और वहां है कन, वहां तो नकार का ही लोप करना है केवल पथिका। आगे है आकर्षादिभ्य कन, कुशल अर्थ यहां भी ले लेते हैं। आकर्षादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, कन प्रथमैक वचनांतम। अब यहां से कन का प्रकरण चल रहा है, ये अनेकों सूत्रों तक चलेगा। तो आकर्षादिभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य कुशल इत्यस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। आकर्ष, आकर्ष क्या है ये, अब ये कुशल अर्थ लेना है तो आकर्ष भी एक विशेष अर्थ में आएगा। तो आकर्ष यहां पर वो है जो कि सोने की परख करने के लिए जिस पत्थर का प्रयोग करते हैं, घिस करके सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं, जिसको बोलते हैं कसौटी। और ये कसौटी शब्द बहुत व्यापक रूप से प्रयोग में आने लगा है अन्य अर्थों में भी, यानी अन्य वाक्यों में भी, कि कोई भी कार्य जिसकी जांच परख करके करने की जब प्रसंग आता है तो तुरंत कहते हैं बताओ कसौटी पे परख लेना पहले खूब। किसी को अगर मित्र बना रहे हो तो पहले उसको कसौटी पे घिस लेना। कहीं भी कोई कार्य हो रहा हो तो कसौटी पे जांच लेना। तो कसौटी शब्द एक बहुत व्यापक प्रयोग में आने लगा है, ये उसी को यहां कहा गया है आकर्ष। तो आकर्ष कुशल है क्योंकि वहां भी धोखा खा जाते हैं लोग। आकर्ष में जांच कैसे की जाती है घिस करके सोने को, उसमें भी कुशलता होनी चाहिए। तो जो कुशल है उसमें उसे कहा जाएगा आकर्षक। अब यहां देखो ना एक अलग ही अर्थ हो गया। अब वैसे हम बोलते हैं आकर्षक जो अपनी ओर खींच लेता है, जैसे इंद्रियों के विषय कैसे होते हैं ये आकर्षक। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, तो विषय कैसे हो गए आकर्षक। लेकिन एक ये आकर्षक है, ये स्वर्णकार के लिए कहा जाएगा जो सोने को जांच लेता है ठीक प्रकार से। दूसरा शब्द अलग है, वो है सरु। तो सरु, इत सरु में जो कुशल है सरु कुशल इति सरु कह, सरु कहते हैं तलवार के लिए, उसको चलाने में जो कुशल है वो सरु कह। आगे है धन हिरण्यात कामे। धन हिरण्यात पंचम में कुछ नान्तम, कामे सप्तम में कुछ नान्तम। काम शब्द यहां पर कामना करने वाला ऐसा अर्थ नहीं लेना है। यहां जो घय प्रत्यय किया गया है ये भाव अर्थ में है कमु कांत से, और काम का अर्थ मात्र केवल इच्छा, ठीक है ना, इच्छा अर्थ ही लेना है, इच्छा करने वाला नहीं। तो अब ये जो शब्द लिए हैं इसमें दो, धन और हिरण्य, ये सप्तमी समर्थ होंगे। धन हिरण्यात, धन हिरण्य प्रातिपदिकाभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम कामः इत्यस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययो भवति। तो काम का अर्थ हो गया इच्छा, यानी कि धन में इच्छा है या हिरण्य में इच्छा है किसी की, धन और सोना आदि में जो बहुत कामना कर रहा है, कामना है उसकी विद्यमान है, तो धने कामः धन कह। अब धन कह का अर्थ क्या हो गया, देखो प्रत्यय प्रत्यय करने के बाद, कन् प्रत्यय करने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति का बनेगा ये विशेषण, लेकिन नहीं, इच्छा को ही कहा जा रहा है। धन कह का अर्थ हो गया धन की इच्छा, धन में जो इच्छा है किसकी, देवदत्त की। तो देवदत्त से धन कह, धन को देवदत्त नहीं, धन को देवदत्त से, ऐसे ही हिरण्य को देवदत्त से, सोने की इच्छा। स्वांगेभ्य प्रसिते, स्वांगेभ्य पंचमी बहुवचनांतम, प्रसिते सप्तम एकवचनांतम। प्रसिद्ध शब्द जो आता है ये आसक्ति अर्थ में, आसक्त अर्थ में है, जो लगा हुआ है बिल्कुल उसी में, सदा जिसका ध्यान रहता है उसी बात में प्रसिद्ध। आजकल बोलते हैं ना एक शब्द आता है एडिक्ट, जो उसका एक आदि बन गया है, आदत पड़ गई है उसी बात की। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बार बार कंघा शीशा लेकर के बालों को संभालते रहते हैं कि मेरे बाल न बिगड़ जाएं। बहुत से तो क्या करेंगे, यात्रा में भी अपने जेब में कंघा साथ में लेके चलते हैं, बार बार बार बार निकाला जेब से बालों में लगा लिया। तो क्या है ये, केशेषु प्रसितः स्वांग। अब स्वांग में यहां पर ये मत कह देना केश अंग कहाँ है, ये तो काट दिए जाते हैं निकले तो अंग से ही है। तो स्वांगवाची जो शब्द है, स्वांगवाचीभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य प्रसितः इत्येतस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययो भवति। तो केशकः दन्तकः ओष्ठकः, जिस जिस अंग में भी अधिक हमारी आसक्ति है तो उसमें जो व्यक्ति आसक्ति दिखा रहा है उसमें रहता है संभालने में उसको, उनके लिए ये शब्द प्रयोग में आएंगे। उदराठगाद्यु ने, अब ये अलग शब्द है तो स्वांग ये भी, लेकिन यहां प्रत्यय दूसरा है अर्थ भी दूसरा है। उदरात पंचमे कुशनांतम, ठक प्रथमे कुशनांतम, आद्युने सप्तमे कुशनांतम। आद्युन जो शब्द है इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं, या तो आदि का और ऊन का समास कर दें, आदिरेव ऊनम अस्य, यानी कि प्रारंभ ही जिसकी कमी है, प्रारंभ ही जिसकी कमी है, क्योंकि सूत्र जिस अर्थ को ले रहा है ये उदर शब्द से कर रहा है ना प्रत्यय। तो मान लो किसी ने भोजन किया और भोजन कर रहा है और भोजन करते करते जो है समाप्ति पे आ रहा है, लेकिन उसकी इच्छा जो है फिर भी खाने की वो समाप्त नहीं हो रही है, यानी अधिक खाने वाला व्यक्ति, तो आदि रेव ऊनमस्य, यानी हमेशा उस जो है प्रारंभ ही उसका वो कमी वाला ही रहता है, हर ग्रास को ऐसे ले रहा है जैसे मेरे अंदर कमी है अभी भोजन की, बार बार बार बार पूर्ति उसको अनुभव ही नहीं हो पा रही अपने भोजन की कि मेरा पेट भर गया है। दूसरा हम इसको आंग उपसर्ग पूर्वक दिव धातु से बना सकते हैं निष्ठा प्रत्यय करके, लेकिन निष्ठा प्रत्यय करेंगे दिव धातु से तो आ दिव और कत संप्रसारण भी कर लिया हमने, क्योंकि कत प्रत्यय कित है ना, तो संप्रसारण करके यहां पर दिव का बन जाएगा दी और उ, यणादेश करके द्यू, लेकिन निष्ठा के तकार को नकार करने का सूत्र एक अलग से है, दिवो विजिगीषायाम दिवह अविजिगीषा, देखो इसी अर्थ को ले रहा है वो, देखो विजिगीषा क्या होती है, विशेष रूप से जीतने की इच्छा, लेकिन यहां तो हार चुका है ये खाने में, ये भूख को जीत ही नहीं पा रहा है, तो क्या है ये अविजिगीषा, तो अविजिगीषा में दिव धातु से दिवह अविजिगीषायाम, दिव धातु से जो निष्ठा प्रत्यय किया गया है उसको नकार करता है ये, उससे बनता है आद्युन शब्द, तो उसी अर्थ को यहां ले सकते हैं। तो सप्तमी समर्थात उदर प्रातिपदिकार है प्रसिद्ध इत्यस्मिन अर्थे आद्युने वाच्य ठक प्रत्यय भवति, प्रसिद्ध अर्थ तो पीछे से ले ही लिया है और वो तो केवल एक कन प्रत्यय कर रहा था, लेकिन इसने यहां पर कन की अनवृत्ति आते हुए भी, क्योंकि कन तो आगे चलेगा अभी, लेकिन बीच में इसने ठक कर दिया है यहां उसका अपवाद कन प्रत्यय का, तो ऐसे उदरे प्रसिद्ध। अब यहां पर ठक प्रत्यय जो किया गया है तो उसे क्या बन जाएगा औदरिक, लेकिन औदरिक कौन है, ऐसा व्यक्ति जो कि भूख को जीत नहीं पा रहा है और भोजन में जिसकी प्रवृत्ति अधिक रहती है आद्युन। बस यहीं तक रखते हैं अभी, प्रणव ध्वनि ओ।